نزول کې بد د صورت انشقاق نه دي او دې ترتیب کې سورہ عنکبوت په ذکر کو ځکه مخ کې ابتلا بیان شو ته مؤمنان امتحان ذکر شو امتحان پسې بشارتي چې څوک کامیاب شي الله رب العزت اغیله بشارت او خوشخبری ورکړي نو دې صورت کې مؤمنانو بشارت راغی دیم دا چاگی که عقلی دلائل نو زیاد پا که نقلیو دا انبیاؤنا دیکی با عقلی دلائل نو ذکر کی پا ترتیب سرا او درین داو چی پا آخر کی تسلیو مومنانو تا چو ان اللہ لمع المحسنین سورت روم یہ پاگی باندی تفصیل شورو کو سورہ تروم دعوی بشارت مومنانو تا پنصرت او پفتح سرا چی اللہ و مدد را لیگی و فتح بکی پت داگی چی ابتلا امتحان تیر شو او سورت کی ادری حسی دی اول ایسا دا سوار لسو آیاتنو کی او پاگی کی دعوت سورت ذکر کئی چیاغ فتحا و نصرت تے بشارت تے دپار دا مومنان اب یاور پسی زجر و تخویف اب یا سوار لسم نا پلا عقلی دلائل بیانی پیو ترتیب سره او امور مصلحہ چغی توصول سمانیوی تو درشم آیاتنا فاقی موجه کلی الدین حنیفا او دو اللسم آیاتنا فسبحان اللہ حین تمسونا وحین تصبحون دا اصول زمانیه بیانی تر 40 آیات پوری او 40 نا تر اخره پوری دریم ایسا و پاغی کی زجر دپار دا مشرکینو او بشارت دپار دا مومنانو او امور مصلحہ څنګه صورت عنکبوت کې بیان شو صورت ممتاز دی په عقلی او دلائلو چې په یو ترتیب ذکر کړی دی او ممتاز دی په اصول او سمانیو چې ته امور مصلحہ وي او ممتاز دی په واقعا د روم سره دغه نبی علیہ السلام مقام عظمه کی د نبوت شپږم او اووم کال داس چې د فارس او د روم جنگ وشو او باغی کی فارس والا غالب شو پر رومیانو او دا داغی د تاریخ اصل کې 615-616 عیسوی چې دا اوس مونږ 2017 کې لګیایو نو د دې عیسوی تاریخ او سن 615-616 دغه وخت کې فارس والا غالب شو رومیان ډیر ذلیل کړل او هرقل چرته پنا گزین شو بیا چې نبی علیہ السلام هجرت وکړه مدینه ته راغی او د بدر د جنگ وختو سنه کاله وګی تیر شو کنه نو دغه وخت کې رومیانو حمله وکړه فارس باندې او غلبه وکړه او د فارس نه ډیر ملکونه واغستو دا قروز و چه دلتا پا بدر که مسلمانان غالب شو اول تا رومیان غالب شو اغاو محلی کتابو پا فارس والو چه اغاو مشرکانو او دلتا هم پا مدینه که مسلمانان غالب شو دا ردید خوشحاله روز و هم نلاغی تا اشاره کئی الف لام میم اللہ پویگی پا مانا دادیم غلبت الرومو کمزور کلیشو رومیان فی ادن الارضیم پاغنزدی زمکا کی مدینی تا زکدہ مدینی تا نزدی و پنزبت سرنور تا وهم من بعد غلبیم سیغلبون دا رومیان با پس دو کمزور ایخ پلینا زردہ چی غالب شیم الله سره وعده وکړه چې دی غالب کیږي په بضع سنین په اوسو کال کې بضع لفظ مجهول دی وجنا مشرکان خډیر خوشاله شو اجیته صحابي به ولیدنو په غور به ورکاو چوغورا فارس والا مشرکان دی زمون مرګری دی ناغی غالب شو پر رومیان و احلی کتاب بانده مونگ با هم پا تاسو غالب کیگو خواه مونگ مشرکان یو تاسو احلی کتاب یه نو بکر صدیق سرایو لگیاو امیہ نو بکر ورطوی چی یو سو کال پس با دا رومیان غالب کیگی پا پارس والاو اگو تای ما سر شرط کی دنو شرط کی خودو څنګه یک رومیان غالب شنو زبا دل الله سبحان در کومه اګه فارس غالب شنو تبر الله راکه خدای له چې زمانہ وخت به کې پګو کاله چې او بکر لړو نبی له سلام ته واقعا بیان کان او ته وی ګورا دا مود ډیر د بیز اسنین وکاله ندی نه کوه ته وای چې نه کاله پسخه اندازه او کاغوی چې ته د خپل خبرې نه تختې وای خیر دی وخان د لسو په ځای سل شو که زما خبره دروغی زبه د لسل در کومه که ستاغن ته براکه نه دا خبره وکړه کله چې بیا هجرت شو مدینه ته لاړو او واقعا اوشوا ابو بکر لګید نو امیه خو یې نو مړو خداغه زامنو نه ویسلو خان راوستو ولیا خبر رښتیا شو کنه ها هغه وخت کې شرط به حرام نه ونو دی وجنه بیا نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی دا بسکه حجت خیرات کنه فی بضع سنین په یوسو کال کې تدریونه تر نه پوری داندا زده لله الامر من قبل ومن بعد دا الله اختیار دی مخکوم کفارس غالب شو او رستم کرومیان غالب شو بل چې اختیار خو نشته په یوم ایزی پر المؤمنون بنصر الله په دغه ورځ باندې با خوشاله شي مؤمنان په مدینه کې د الله په مدد سره چې دی له الله دلته غلب ورکی او غی له بالته ورکی داوی خا خازن معالم فرح النبی والمؤمنون بظهورهم علی المشرکین یوم بدر پیغمبر خوشاله شو مؤمنان خوشاله شو پسو چلا غالب کلو مشرکان پروز د بدر او ظهور اهل الكتاب علی اهل الشرک التکرومیان غالب شو ففارس باندے بنصر الله ینصر من یشاء امداد کی الله دا غچا چوغاری او هو العزیز الرحیم هغه زبردست ذات ته غلبه ورکی او ترحم کوي په خپل بندیان وعد الله ذات الله وعد ذا چکلی دا لا یخلف الله وعدهم چری خلاف نکي الله د خپل وعدینه ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پوئیږي د الله پر رازونو دی په څه پوئیږي یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا دی پوئیږي په دا ظاهری ژوند د دنیا باندې په دی خپوي ظاهرا من الحیات الدنیا او د دنیا په ظاهری ژوند باندې چې تجارت بسنګ کو مال بسنګ ګټو کورونه بسنګ جوړو او اولاد بسنګ کامیابو دی په دی کې دی قرطبی وای چې زحاق ویلی المعاش د دنیا په کاروبارونو خپويږي من البنيان آبادی کول والقصور بلډینګونه جوړول پلازې جوړول وتشقيق الانهار نهرونه جوړول حسن بصری وی پدی پویږي چې متا زرعو متا حسدو کله به کرو کله به ریبو دا تاریخونو ته هم معلومی ښا او پدغه روزي وته معلومی چنن د ساون سویمر وځدا د بازرو سوما سویمر وځدا پدی بازرو په ساون خو پویږي ظاهرا من الحیات الدنیا تردی پوری حسنی بسری وی چی دمر ماہر و کفا وسک دی روپے لدا سی پنک باندی دغور کی نکڑنگ نکی کلی سبکشتے نکا نکڑنگ خو سکی ادا خود دغس سنے جوڑا کڑی دنو انو پخا با روپے و غٹا تردی وسنی پنجے نبوم غٹا و دا غٹا پنجے ناغی او تک سپین زرو بلکل نور سو بسنو خوکلا کلا او پاکی سشے بل گٹ شویو ناغی با پسبانی معلومولا خودی نک بے کی خودا چکڑنگ بے ورکو ایوے سیدہ او چکڑنگ بے اونکنو ایوے نقصان دے پاکی خوا اگی با بل سنمان مولا خودی بے معلومولا دمر ماہرو پدی کی یا لمون ظاہرم من الحیات الدنیا وهم عن الاخره هم غافلون خدا بدبخت اخرتنا بالکل غافل ذیم اولم يتفکروا فی انفسهم الله دی سوچ نه کړي په خپل ځانونو کې ما خلق الله السماوات والارض چې ندی پیدا کړی الله دا کائنات خبر اسمان ندی او کفک تزم کذا سچ پمیند دی دواړو کې دی ده هیڅ ندی پیدا کړی نه مال لا نه دولت لا نه د دنیا کاروبار لا الا بالحق مگر د خپل حق د پاره چې الله لایق دې د عبادت اياک نعبد و اياک نستعين صرف دې له پیدا کړی خو دې سوچ نه کوي نو خان بل دا چې همیشه بنئ واجل مسمى او د یوم نیټه د پاره چې معلومه ده امیشوالی نشتا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ او بیشک دیر د خلقنا و ملاقات د خپل رب سره انکار کئی قیامت نمانی دلیل عقلی ذکر کئی او تخویب دنیاوی اولم یسیرو فی الاردیم ایدی نگردی پدیز مککیم فَيَنْظُرُوا چوغوري كيف كان عاقبه الذين من قبلهم چې څنګه شان جام دا کسانو چې مخکې د دینو دغه په غزمو کې دی وګرځي دغه هغه قبرونه به می چرتا هغه ته دلال شي چې نن دا دی دغه دا حال ښه ته دنیا دا حال دی استابم دا حالي كان وشد منهم قوه اغی ډیر سخت وو د دینه په طاقت کې هم بدني باډي ولا الله ډیر غټه ور کړی و وا اسار الارض د ځمکه اړولې وا سنبال کړی و ټیټری و سره نه وی په خپل بو باندې اصل سنباله خو په خپل برازي چیرې واړی کنا بس اس رانجی کی خا ته ټیټر خدمت کروا نه بلکل بیا بینو بسمی نو بی پسل سمی او په یوې باندې زمکه سمي او اثار الارض زمکه اړولې وا سنبال کړې وا فامروها اباد کړیم وا اکثر مما عمروها زیاتا دا غنا چې اباد یې دا خلق په دې کې لګیاو وجاتم رسلهم بالبينات راغلیو دي تا پیغمبران دي پډیر معجزو سره پډیر دلیلونو فما کان الله ليظلمهم نده الله چې ظلم کوي په خلق باندې هلاکه کړو خو ظلم نوخه ولیکن كانوا انفسهم يظلمون شواغي په خپل ځان باندې ظلم کوون کی ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء بیا شو انجام داغی کسانو اساءوا چناکار گناہونے کڑیو عملونے کڑیو نو انجام دیر خراب شو السوء دیر بد اغسو انکذو بی آیات اللہ در اغجن کرل دا اللہ آیاتنا وکانو بی آیات استازیون او پاغی پروٹوکی کون کیم دوی مانا دا چه اصا اصو آن یو جمله شو اغا خلق چه عملونه کلیو دیر بد بد دا ولی کلیو انکذو بی آیات اللہ تکذیب او استهزاء کلیو اللہو یبدل خلق ثم یعیدهم اللہ غزات سے چه پیدا کلی دی خلق او پیدا کئی او بیا بیجون دکی پس دمرگنا ثم الی ترجعون بیا بدل تا تاسو واپس کړی شئ حال د مشرکین بیانې بیا دا غي جګړې او دیو بلنا و یوم تقوم الساعه یاد کا اورت چې قائم شي قیامت یبلس المجرمون نو مې بد بشي مجرمان غمجن بشي ډیر ذلیل بشي ډیر دا خدای غي د ذلت رد نه کنا دنیا کی خواغی لذلت نشتا قیامت کی و ذلتی یبلس المجرم نا امید بشید اخپلو آلیہونا ولم یکل لهم من شرکائیم شفاو نبید دید پارا داغ اخپلو آلیہونا سوک چه شفاعتو کی اللہ سرام دیخو پا دغتمو وکانو بشرکائیم کافرین او شیو دید پا اخپلو خدایانو باندی کافران دنیا کې په الله کفر کاو او تا په خپل خدایانو کفر کوي ښا چې دې مونږ سره سو نکړو دې مونږ او شرمولو و یوم تقوم الساعه یوم الذین یتفرقون فغرت قائم کی قیامت خلق وجودا جدا شي ینه دو ډلې بشي جنتیان او جهنميان پس هغه کسان چې ایمان راوړل په دنیا کې او عمل کړي او صالح امتحانونه پیراغلي او سختي تیرې کړي وي فهم فی روضت یحبرون ذیبا پجا باغچو د جنت کې خوشاله کړي شي یحبرون خوشالول یحبرون خیستا کېدل ینعمون دا معنا ده ابن عباس یکرمون ډیر عزتمن بشي اغه باغ چوک ښا در دې حال اوا کسان چې کفر کړو کفر سو وکذبوا بیااتنا درو جن کړیو آیاتونه زمون ولقائل اخرت یو ملاقات د اخرت اولائک فی العذاب محضرون دغه خلق با عذاب د جهنم کې حاضر کړی شي ذم باب او باغ کې امور مصلحہ سنگ جان کبوت کی ذکر شو او اصول سمانیہ اغا تو اصول چیغا سبب دا کامیاب ہے ناول پاغی کی پنزم انزو ندی فسبحان اللہ دا اللہ تسبیح دے دا اللہ پاکی دا دا اللہ سنا استاینا دا حینا تم سونا کم وقت چی ما خام کوئی تاسو وحینا تصبیحونا او کلچی سبا کوئی تاسو دا دا انقلاب وقتو ندی ولی ما خام اغیطوی چی رنا لالا او تیار رالا سبا اغیطوی چی تیار لالا او رنا رالا نو دی سره سبحان وی ولی دا پا بندیان باندې انقلاب راضی خواه پا اللہ نرازی اخو پاک دے دس رزکا سبحان پکارو چی اللہ تا دین پاکی پتا تیارا و رنا نرازی دا پا منگا رازی ولو الحمدو پی السماوات والاردین او خاص اللہ لرا صفتنا و تعریفنا دی پس ماننو کی ملائک و پزمکا کی مخلوقات و عشیاً او په وخت د ماسختن کې وحینه تظهرون او کوم وخت کې چې ماس پخین کوي پینځه منځونه شو کنه ما خام پکې راوي سحر پکې راوي او عشیان کې ماسختن پکې راوي او تظهرون دې کې ماس پخین او مازیګر دواړه راوي ښا نو پینځه منځونه شو دې سره حمد زکه وي چې دې کې انقلاب نشته نو بدلی کې ودا حمد کاری خا یخرج الحیا من المیت الله انقلاب راولی نو پیدا کی ژوند دې مړینا و یخرج المیت من الحی او پیدا کی مړې دې ژوند دینا و یحیی الارض بعد موتها ژوند دې کې زمکا پس دو چی دونا وکذالک تخرجون دغه سبتا سو قیامت کې راوي استیشن مرګ جون دې بیا بیا ذکر کو چې د قیامت اثبات کو دلائل په یو انداز و من آیاتی بازی دا اللہ دا قدرتونونا دا دے ان خلقکم من ترابن چگور تاسو یہ پیدا کرے دا خورونا انسان تا گورا یو پلے والا سمرا حسن ور کرے چی بندے پا کتو نمڑی گی او بل پلے سمرا والا ناشنا حکمتونا و کمالونا ورکر اده ده خورونا پیدا ده ده سمرلوی قدرت ته سمیزان تم بشرون تنتشیرون بیاو گورا تاسو بندیانی خوارشیوی چی یو ده در نخالی نده کم ده تدین و بنده بایی کنور سیه کری و بنده بایی خوا سمر خوار کری ومن آیاتی بازی ده اللہ ده قدرتونونا ان خلق لكم من انفسكم ازواجا پیدا کړی دي تاسو د آرام د پاره او تاسو د پیدا د پاره د خپل نفسونو نه ازواجا بیبیانې جوړه انسان نه انسان ښا د تسکنو الیه چې آرام کې د دې سره وجعل بینکم موده و رحمه پیدا کړی دي تاسو په میان کې یو بل قسم محبت چه اغا مهربانی دا اغا همدردی دا اغا خیرخوایی دا دا خزی خوان پمیند کی داری خواه اللہ پیدا کری دا بل سوکنشی پیدا کولی چه اللہ نا پیدا کی خواه نشاره اکڑا چه که رشتہ که نا انسان کرا کوا پیری کرا رشتہ و نکی کنی کور که بدی پری ندی او پیریان خو اغی سر سکون نئی اغی سر رشتہ نشتا دے او انسان تے نتنگ دے اپریشان دے چی بیا رشتہ ور کرو کی ادی اغسی ویوی نا پیرانو کرو موی وعدہ کئی خلقو اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ بے شکا پا دی دلیل کی چلا بیان کو دیر نخ نشانی و علامی دا قوم دا پارا چی سوچ کئی ومن آیاتی بعضی دو قدرتنو دا اللہ نا خلق السماوات والارد اسمانو نے پیدا کری دی ازمکہ پیدا کری دا اسمانو نا کم زیکی دی ازمکہ کم زیکی دا سمرا پاسل دا واختلاف والسنتکم والوانکم دغسی جدا والے دا جبستاسو دا رنگونستاسو بنتیان طول دا خوری ندی اکو بو سر جمع شوی کنا خو یو شی دې کنه ها چې وګورنه دوه تنه بچ داسې صحیح نه کې په دنیا کې چې دا غي په شکل کې ته فرق نشي کولې چې دا ځواله یو شانتي وي لکه ایتا سرونه یې کو توامین یې او توامین دی خو تا په لومبي ځل ولیدنه ځکه ورګه چې تاسو سروځي تیر شي کنه تو بیا ځان پورې خان دې چې ما خو یې چې دا یو شانتي دی اگه که ډیر پرخ ده نا اللہ باکه پرخ چوله اختلاف د جبو ستاسو د جبو ستاسو جبو سمانا آواز جبو خو یو شی ده وخدا مرتن آواز ده د دوو تنو آواز یو شان نه ده گوره خواه دا خواسته دا قاریان ځان لړه خوشالي وی دا قاری باسد تلاوت دا توکمه و اخلو پاکا که تا غبشان تلاوت کولشی دا غا جدا آواز وستا جدا آواز ده کته ډیر ځان له تکلیف ورکه فلاوی چې وخت تلاف ول سنتکم ما اوازونه جدا کړی دي ښا چری به یو شان نه ښا ټیک ده هوګواله وبکې ډیری تا په کې چینی ډیر کړی نو आवाज به خوږي خود قاری باسط په شان نشي کوی اخو قدرتی کا باقي خډیر خلق مسلمانان شوی دي ښا د زړه غا درد ځان لشي هغه درد پار چا کې نه کنه ښا الوان نمرات شکلونه دي رنگونه شکلونه جدا جدا دي ان نبی ذالک الایات للعالمین یقینا په دې دلیل کې ډیر عبرتونه دي خدا عالمانو د پاره ځکه دا ډیر جب چوي اخو عالمي امي سره خو یو تاسو په خپل وجب پوئګنو عالمانه زکه وي ها ومن آیاتی بعض د الله قدرتونو نه منامکم باللیل والنهار خوب کول استاسو دی دشپی او خوری دل دی دروازی وابتغاوکم من فضلی او طلب دی دا اللہ دا فضل حلال رزق ان فی ذالک الآیات اللی قومی اسمعون بیشکا پدی که دلائل دی دا قوم دا پارا چی وقت دی ومن آیاتی بعض دا قدرتنو دا اللہ نا یریکم البرقان وګورا او خی تاسو ته بجلی د اسمان پر یز راشي ګلز ګلز راشي نو اسمان پکې پرقی کنا د الله تاسو ته د اسمان بجلی خی چې د زمکه دا داغه تنرسي غره ښه دغه چل تپلک شي نو دلته بجلی لاړ داغه نشي ټینګې دی هغه سره یختف ابصارم خوفن وتمان اوم پکی یر داد تندر اوم پکی تم داد باران پا یو پلک که اللہ دو خبری او دا یو بل زد یر او تم ادا پا دی کیون خو اللہ رب العزت ہوئی چی دی بجلے کی استاو سمر پیدی دی یر اسی داو شمارا چی تا دی بجلے نا سجور کری دی ہر شی پا دی چلی گی خوا بس خوشی بجلی نئی نو عرشی و پدے اولاری نالاوی دیتا ہو گو رہے کنا سو چکے وینزل من السماء ایمان اوری اللہ دا اسمان نوبا فیحیی به الارض بعد موتها جو اندے کی پدی سرزمکا پس دو چی دونا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون یقنن پدی کے دیر عبرت ندیخ خدا آغا قوم دا پارا چې د عقل نکار اخلیم د عقل نکار دې کنه چې د وبونه بجلی پیدا کړه یا خدای توبه انو وبکم دي او ادم د پاسه دا زمونه یو پله دا بل پله دا د عقل چې الله انسان لور کړي ښا خو لیکن دې لپاره الله نو پیدا کړي چې ته بجلی جوړه کا او توحید ممانا قرآن موایا نا او دے بدبخت ہو تو پہ اللہ قیامت کی دلیل پیش کئی چتا دم رکار کولی شو ازما توحید دنشو معلوم ہو لے ازما ستا دقی سی دونو تاجت نو ستا نمخ کڑیو رو خلقو پلاتین جون تیر کڑیو اپا ببوزی باندے جون تیر کڑیو دیتا ساجت ہو ہاں دا بڑی رخوا کتا پی توحید او قران ذکرلی وه او من آیاتی باید قدرتون د الله نه ان تقوم السما والارض بامره دا دې چولار دې اسمان د الله په حکم او زمکم د الله په حکم دا چې په حکم ندی ولار تر کې مو تعالی الله حکم دې ولار وای ثم اذاکم دعوه من الارض بیا چې الله تاسو ته आवाज وکي आवाज د زمکې نه بیت المقدس نا و اسرافیل علیہ السلام آدھا اس اللہ تعالیٰ علم دی چاہتا دازمو کدا کبلا دا پاغی که او محشرم قائمی کنا نو کله چې اسرافیل علیہ السلام شپیلے اوی اذان تم تخرجون دغه وخت کې تاسو براوزه د قبرونو نه وله من بالسماوات والارض خاص د الله په اختیار کې دی هغه چې په اسمانو کې دی او په ځمکه کل لو قانتون ټول الله تدی عاجز کون کی او هو الذی یبدا الخلق ثم یعیدو الله غزاد ته چې پیدا کوي مخلوق او بیا به ژوند کوي او هو احون علیم خلقو اداری را گرانا دا بیا جواندون دیر گران دی ناللہ رب العزت و تویی چه دنیا پا کارون نپوئی گی چه او مصری او شی جوڑ کی پا اول زل نو خیراتو کی خوا او ویرا اول ماوی چه اصر رچ روان شی اکو گو گران را شی خود اللہ دیر لوی فضلو پرگا چه دا اللہ شکریہ دا کم اچه بدویم زلی کئی نو بیادو پروان ای نو اللہ وی چه اول می پیدا کول نو گرانا نو اس را تا گرانا شوا وهو احوان علیه او دا بیا جواندون دا اللہ پنیز بانده دیر آسان دے دی دی انسان پا عقل کی اگر تا خویو شاید خود انسان پا عقل کی دا دیر آسان ولو المثل الاعلا او دی اللہ دا پار مثال ندی دیر اچت اچت فی السماوات والارض پاسمانونو کیون بیانی گی وسمکه کیوم بیانیږي او هو العزیز الحکیم اغه الله زور اور ذات سے هر سکول شي او حکیم دینو هر کار د حکمت دی واه امام مالک وی چې مثل اعلی سشه دی لا اله الا الله فی السماوات ملائک خدغه وی کنه دغه خدغه ثنا ده ادغه حمد ده ها په سماوات او لارض ته دین او چت صفات د الله بل نشته ضرب لكم مثلا من انفسكم بیان کړی دی الله تاسو د پاره مثال تاسو د نفسنا پس باندې په توحید باندې او پر د شرک باندې او خاص کر په دې چې دا وی د برخه خاوندان دي تاسو څنګه نه حل کې تیر شو دل تبیا الله وی ښه چکه ما سره برخی دي ما ول ورکړي دي څه چاله برخه ورکول شي مثال ګور بیان کړی دی الله استاسو د پاره استاسو د فائدې د پاره مثال استاسو د نفس نه چې خپې پويږي سنوريهم آیاتنا فلا فاقي او فی انفسهم هلکم مما ملکت ایمانکم ایشتد استاسو د پاره دا هغه غلامان نه چې مالکان شوی دي خلاصونه ستاسو من شرکا چغی تاسو سره شریکان دي فيما رزقناکم هغه مال کې چې ما تاسو له در کړې دي هغه مال نقد دې سره سپین دي هغه کارخانی دي هغه زمکی دي او پلاټونه دي او دا مال لیکنه دي کې تاسو سره د خپل غلام شریک دي چینی مستا سودانی ما داغا دا فانتم فی سواون چی شیطا سو پاگئی که برابر یوا تخافونم کخیفتکم انفسکم او بیا داسی چی اریگه تاسو دیخپل غلامانو نا سنگ چی اریگه تاسو دیخپل عزیزانو نا داغنم داسی یا رکوه نا اخو غلام دی او تاسو تاوڑو انسان نخ کاری نو اللہ وی چه تاسو خپل غلام لا پا دی مال که برخه نکوه مال و سرنه نیموه نو زسنگ خپل بادشایی پا تقسیم کما چه تاسو ایداد برخ خواندان دی کذالکان فصل الآیاتیم داد اللہ شان دی خواه بیر وضاحت کی دا دلیلونو دا وحدانیت لقومی عقلون و اغا قام ده پارا چه سوچ کئیم اغی سوچ نکئی کنا داولی بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم اغی خواهشاتو پسیدی خواه سوچ چه خواهشاتو پسید نو اغا سوچ نشی کولی اغا خواهشاتو را گیر کرده لکه دا انکبوتو اغا سوچ نشی کولی خواه بلکې روان دی او کسان چې ظالمان دي په خپل خواهشاتو بس بغیر علم سو دلیل وسره نشته. فمن یهدی من اضل الله سوک به ہدایت کی هغه چاته چې الله گمراه کړي او معلوم من ناصرین انا به د دې لپاره سوک مددګاران. امور مصلحه سو ذکر شو پنځه منځونه نداو ذکر کی بیان. فاقم وجهک للدین حنیفا اے پیغمبر او دروا خپل ځان او کلک خپل ځان دی دین ته چې دی کې حنیفا رد باطل دی رد بت پرستی دی دا په دې ګران دی کنه په داسې حال کې چې موحد شي فطرت الله التي فطر الناس عليها او لازم انسا ځان سره توحید د الله چې پیدا کړي د خلق پاغي باندې هر باندې په توحید پیدا کړي غره ښه کدا هغه د هندو په کور کې دی کدا سیک په کور کې دی کدا دین هم یو سخت ظالمي و چې پیدا کیږي نو موحد پیدا کیږي صدا الله شان دا فطرتی مسئله فطرتی هغه ته وی چې پیدایشی ښه دا پیدایشی ولی عنکبوت کې تیر نشو چې کیشته غډا وډا کړو هغه چې غکړي نو دا خو ځکه چې غکړي چې الله او سره دا توحید پیدا کړو کنه فطرت الله الاتی ترغیب د توحید ته چې خلق دا مسلمه پرې ده لا تبذیل لخلق الله نشتا بدلی دل دا اللہ دین لرا نمی بدلوئے پا شرک سرا خازن وی لا تو بدل التوحید بشرکیم می بدلوئے ذالک الدین القیم و داغ دین مضبوط تیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر خلق نپوئی گی دا اللہ پا توحید بل امر مصلح منیبینا الیہیم شیر وجو کو ان کی دے اللہ تان واتقوه او یری گئے دا اللہ نا واقیم الصلاة او دمان زپا بندی کوئے دا دا توحید یو بہتر نمونہ دا دا منیبین مانا کئی چسنگ منیبین شو دا سی ولا تکونو من المشرکین مشرکان کی گئے ما اللہ وی منیب موحد توی خواہ نمکی گئے دا مشرکان مشرکان سوک دی من اللذین فرقو دینم دغا دی کا نا دنیا کی چه دا اختلافات پیدا کری دی دا دینی اگوری چه سو قسم کری دی خوا اگا کسان چه تسنس کری دی دین دا اللہ ارسبا کشتے خوا دا غوا عبادت کوا دسخی عبادت کوا ادا بکری عبادت کوا او چې صدی خواهی وی دین کی وی وساعت پکار دے دا حل دغا شیر کنخا وی مذہبی ازادی حدیت ہوئی مذہبی ازادی دیت ہوئی چی سوک دی خواه شنو بس سجدو تا کوا فرقو دینم دین تسنس کردے وکانو شیعا ڈلی ڈلی شو پیشمارا کل حزب بما لديهم فرحون دا سوال جواب ولی نه یو کیږي الله وی زکه نه یو کیږي چار سړی تا خپل دین خوګ دې ار یو زما د چاټوري غو خوګی کنه پا نو چار سړی تا خپل دین خوګ دې نه په لغه څه کوي په تندري ولی قرآن فسرین وی قرطبی دا سو کې هدي فرقو من اهل القبلة در دې امت خلق دې ومن الاهل الاهواء والبدع دغه بدعتيان دي ښا چې سي د دې دین نه جوړ کړی دي ښا کله وکوزه ګرځي په سورته یاسین په وایا کوزه ګرځوا چې غل معلوم شي هو دا کوم دین دی من اهل البدع من هذه الامه معالم التنزيل کې وي ښا هر ډله په دین باندې چې د دې کوم فخ دین او خوشاله دي وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ کله چې ورسی خلق ته سمرض او مصیبت وګور دا اوس توحید پکې راوچت شو ها دعوا ربهم بیا چې خپل رب ته منیبین الیهم اغترا گرزیدن کیم بد یا مسلی ننپاسی چه سخت پی راشی خواه منی بی نیلے سمی زازا قوم منو رحمتا بیا چه وسکی اللہ پا دیبان دی دخپل تر رحمتو اذا فریق منهم بربی مشرکون دغه وخت یو ډله په دې کې داسې د خپل رب سره شرک کوي ولې سخت لاړه کنه او په آرام شو بچو نو ځبا خپل کار کوي وګوره دا خو د پخوانو مشرکانو حال وای کنه چې باغی به سخت رااله بس بیا به خپل خدایان یېرو دا لانم به واستو او دی وسنو تا وګوره ډیر فرق دی کنه په دې چې سخت راشي نوې پیر بابا موس به سکه او دې ته مشرکان موایا وای ولي بوته نه وایم تاله وچې درکړي تاله پیاله درکړي ته بوته نه وای مون خورور دلانه یری ته به خلق پروا ساتي ها نو ګور دې څومره پرخ دې ها په دې چې سخت راشي نوې لوی بابا اپیر بابا الوی زوانا او دی یو لسمه در لویفا لیکفرو بما آتیناهم اللہ وی ناشکری کی داغ نعمت چما ولورکم فتمتعو اللہ وی دا خیر دی مزیو که دا دنیا ستاسو دا خوا فصوفا تعلمون درد چی پویا وشیم او چی من شرک نتا پوسو که چی دا شرک ولی که اوہو چی پڑ پڑا تراوالی کنا مازغه بدل خراب کی او مازغه بدل خراب چې دا وګوره پلانیزه کې غوست نه او دا چل کی پلانیزه کې ولید نه او دا چل کی لګیا وای نو الله وی ما دې ته کتاب نازل کړل ام انزلنا علیهم سلطانا ایم نازل کړل په دې باندې س کتاب او هو یتکلم چې غو سره خبرې کوي بما کانوا بی یشرکون باغ دین کې چیدی پاگی کی شرک کی دا اللہ سر فیضا زقنا الناس رحمتا کلچ ورکم خلق لرحمت تخپل طرفنا پریحو بیا مستیو کی پاگی سر مال راشی دولت راشی دمبار ملکنا دا دیزینا پریحو بیا نو کریو مومی نو مستی کی پاگی باندی یہ دا خدای باندی شکریہ نادا کے اگا خپل روزی تا نگوری پخوانے تا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ كَوْرَسِ دِيْتَا سَخْتَا مُصِبَتْ فَسَبَبْ دَاغِ عَمَلْ چِكَرِ لِلَا سُنُ دَدِي اِذَاهُمْ يَقْنُتُونَ بیا نومیده شید اللہ نخا اولم یرام اللہ وی دور نگوری ان اللہ ابسط الرزق لمن یشاء ویقدر چه اللہ دا سی کئی کنا چالا کلاو رزق ورکی چه غواری او چالا پاندازہ ورکی تبا صبر کئے که سخت رالا صبر کوا چدا دا اللہ پیسلی دا پیسلی دا باری نرازی او که خوشحالی رالا نو شکریہ دا کوا تو خودیل پیدا شوی خوا یقیناً پدی کی چلا بیان کرو دیر آیاتو نام دلیلونی دا قوم دا پارا چیمان روڑی اصول سمانیہ دا دی فا آت دا القربا حقه والمسکین وابن السبیل حقوق العباد مکی حقوق اللہ ورکا پلوانو تا حق دو چگا جد دے غریب دے اگے دے تگے دے او تا سرار سشتے نو مکی اولا ورکا دادا اگا حق دے پتا باند مداری کوئی فیه دلیل وجوب النفقت للمحارم چید پلوانو نفق پا مون لازم دے کمون سرمالی و وسم کی والمسکین و مسکینان تابن السبیل مسافرتان ذالک خیر للذین دا خو ډیر بهتر کار دی ډیر دی عزت کار دی اگر چا دا پارا یریدون وجه اللہ چه نیتی دا اللہ دا رضائی ورخا او کنا نیت کم دی او ہو نیتو نا خو بلبل شان دی اگر اللہ که اولاد دی نپلار سر دی وجن احسان کی چی دا اوک مال را کی دا خدا اللہ رضا نشوا تب اموی چی ما دا پلار دیر خدمت کرده وی بیا دی کرده بیا خستا پلار نو او کلی کیو یریدون اوجه اللہ اولائک هم المفلحون دا کسان کامیاب دي ښا دا هغه حق له بنديان چې الله رضا ده پاره دی ورکړ اوس نور حقوق بیانې چې یو بنده د بل بنده سره امداد کوي مالداری غریب نه وي اله کدلله ولي ورکه پیر سبا په ما باندې امداد روز راضي کنه زب زی لواد کوما زب دا کوما نو دیو ما سره غټ کار وکي ما خودل صرف واشنگ ماشین واغست او فرج مول واغست کنه اده یو مال بیا کارولا اخلي ها دا خیر دی دا خیر دی خودوره چې ثواب پکې نشته ته ثواب پت پتا تمامه یا انور ګنا پکې نشته بس دا دل بدل کار دی دا خلک چې وبل سره اندازونه کوي کنه وما تیتم من ربن اغا چې ور کتا او سمال بل بندل لیربو لیربو چې زیات شي فی اموال الناس په مالونو د خلکو کې ځان لزان لبرخاو کې زیاته چې ما ضرور کړې دې مال د وزر راکې ما لز ضرور کړې دې مال شل زر راکې په ما به واخ راضی فی اموال الناس فلا یربو عند الله الله سره نزیاتیږي داغه هنوم پکې نشته کنه فلا یربو عند الله د ثواب پته مې مایا دا معنا د مفسرین ذکر کوي چې دې سمانا دا هو الرجل الذي يهب الشيء هغه سره چې چاته یو شی بخي چې دا جوړه مې درو واستا دا مې در خپل موبایل راوړ هغه غټ نه او يريد ان يصاب افضل منه په دې نیت باندې چې مالدار دې خټک دې خېټه غټه ده دې وسبا ما سره د دین زیات امداد دی نو فذلک لایر بو عند الله ثواب نشته دی او ولا یجر صاحبه ولا اسم علی ګنا پکېم نشته دی ته دنیا لین دین دی یو بل سره لین دین دی نو دا سودی وته ولي وي چریبا ولایر بو دا غ سود نه دی چې حرام دی کنه دا لغوی معنی ده ربا زیادت ته وی زیادت ته نو دا زیادت سو گناه نده ولی زکا جتاوالا ورکلیو نو آدل زکا اوز بدل خلاسه دا آغا سود نئی چه حرام دخا نمیسی در ربا دخا وما تیتم من زکاة او چه ورکوی تاو زکاة تریدون وجه اللہ فدیر آدبان دی چه رادل رای در رضا دا اللہ فولای قوم المزعفون دقا کسان دی چه زان لے سواب دو چند کن تغیب بدل الله یو فلس یو فوس الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم الله غذاتي چې تاسو پیدا کړې یو بیا دل رزقم درکې بیا بیا موږ کوي وخت وخت باندې پنيټا بیا به موږ ژوند لیکي قیامت کې دا ټول کارونه الله کوي نو الله وی تاسو کوما یو مشرکان هل من شرکائکم من یفعلو ستاسو پا خدایانو کی دا سوکشتے یفعلو من ذالکم من شے چی اوکار پا کیو کی یوم پیدا کی یا دل رزق در کی یوم مڑو کی یوم جواندی کی شتے دا سوکو سبحانہ توبہ و تعالی مر پاک دے اللہ دا شرکانو ناو دیرو چتے داغینا چی دا مشرکانی و سر شرکیم عقلی دلیلی اٹیر ناشنائی صورت روم خواه نو دے دلیلی عقلی ذکر که و رد کو مشرکان بان خواه و آخر دعوانا